أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قبائح دا أهل كتابو ذكر كده سقبائح مخي ذكر شو نسنور قبائحهم داغي بياني ذات كريمك تسمعونا للكذبين دیر غب دی دروغو خبرو تا مخی معنی تیرے شوئے معنی اقوال شرکیہ کی زبزی اغیط خب غب دی خوا یا سمعونا الى کذب احبارهم تخپلو مولانو دروغو تا خب غب تکے گڑی مظہری وے او اکالونا لسوحت دیر خورن کی دی حرامو لرام دیر خورن کی دی حرامو لرام امام اخوشوی په صحت هر هغه کسب ته وی او هر هغه ګټه ته وی چې هغه حلال نه وي. او به حسن بصری رحمه الله او د قتاده د ضحاک د غنو تابعین نقلو چې غیوی دار رشوت ته وی کنه او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهم دا نقلو چې غیوی دار رشوت ته وی او دارنګ د زنا هغه پیسو ته وی چې زناکار لګي او پاغي باندې پیسې راټولي مہر البغیه محیط کې د احنافو مشهور کتاب دی هغه وی رشوت په څو قسمه دی. یو هغه دی چې یو سړی بل سړی ته مال هدیه کوي دې لپاره چې مقصد پکې مینا او تحبب پیدا کولی دا حلال دی. بلکې دې باب کې د نبی علیہ السلام قول شته چې تحادو تحابو تو بل هدیه ورکوي دې سره مینه سی واکېږي. او بل دا چې یو سړی دی او یو سړی ته مال ورکی محیط والا وی نو دا سړی د دې وجنه د مال دی بل ورکی چې هغه يرولي لدې یریږي یا مال ول دې د پاره ورکی چې د ځان نه ظلم د فګي نو دا قسم هغه دی چې د پاره ورکول حلال دی ول دې یریږي د ورکلې یا دې د پاره چې د ځان نه ظلم د فقین دا غې د پاره ورکی خدا چې کمی اخلي دا غ اخذ حرام واغستېغه. او دې نه دا مسلم د کنه چې سړی هدیه چاته ورولېږي دې دا پاره چې کار ولا برابر کی بادشاہ تا سلطان تا افسر تا بل چا تا ډاله ولا رولې غلا نو کچې ته داغه حاجت حرامي کم شی چې هغه حاصلول غواړي هغه حرام دی یا کم سړی چې هغه لګول غواړي مثلا ناغه داغه مستحق نه دی نو دا حلال نه دی د جانبینو نه دا مال حلال نه دی. اخذ او معطی دواړه ګناهګار دي ورکون کې او غستون کې. او که ته کار مباح نو کوم چې غستون کې لږه د پاره بیا حلال نه دي او دا چې کوم ورکون کې لري د پاره حلال دي کنه مظهری وی دا د وقول دي په دې باب کې دا غو مسایلو شریشوت نه بای صورتونه هغه دي چې هغه مستثنا دي خپل ځمکه دا خپل جیدات دی خپل مال دی خپل کور دی هغه وطن را غیر کړی ته تا پته را چې کدا پیسې ز حاکم لور نه کوم زما خپل حق لري زمانه دي هدايه کې مسله لیکلی و دلته مظهریم لیکلی دا نور علماء چې دا جایز دی بیا خو دغه لپاره ورکول جایز دی داغه لپاره غسل حرام دی سو کې اخلیخه نو دغه شان پرشوتونو باندې دی اخلی دا حرام کار کوي. او بیا پدې کې چې وګوري ندی حرامو ګډړې رغټه دا پدې کې رشوت دارنګ د زنا مزدوري دارنګ عصب الفحل چې وته وي معنا نر ساروي ساتلی سنډا یا وې اوغه په ماده باندې په مزدوره باندې خېجی خلک ولا غواګانې مېخي بوزي دا پیسې غستل دارنګي د سپو پیسې دارنګي د شرابو پیسې دارنګي د مردارې پیسې دارنګي اجرت غستل په کوډو منترو په ترویجی توپ باندې لکه څه کسان دی غیر کار ویلې قرطبی لیکلي دا ټول حرام دي دارنګي هغه مال چې وسړې لګي او به په دین باندې اخلي دین د دنیا لپاره ذریعہ جوړ کړي دا شبکه دا دام او جال جوړ کړي یا د مدرسې شکل لې یا غنه دي او خلقو د دامه کې د پیچې د دین کار دی او داګه لپاره پیسې راغونډي ځان لا علامه علوسی تفسیر الرحمانی کې لیکلي دام په دې کې داخل لې اکالون له سوف کې خان او یا ظاهره خبره ده چې دغه مولان لګیدل دی په خپل مقتدیانو نه په کومه طریقه چې ونه مال به تلر کاو چې مال دی واخلوي دا خو یې زمون پوله پټی دی او د دینه جوانلو د چانه بیلو نو دی د حرام وړل خلون کیږي خپ مختلفه طریقې د هغه لپاره جوړ کړې وي کله تعویذونه کول کله وبل څه طریقه کوله د هغه لپاره د لپاره چې پیسې راغون کله به رخصه شي دل معلومو کوړې منتر به د هغه لپاره کولې د دیو جن علامه روسی ما کانو ما یاکلون بدینهم دلته شپغم جل کې علامه روسی لیکلو آیات کریمه دلان دی چې دا هغه دې په دین باندې کوم غسلخه ناغم حرام دي دین دا غیر لپاره ذریعہ جوړ کړو او دا غیر لپاره دام جوړ کړو اکالون لسوحتو ډیر خورون کې دي حرام ولهم حرام پری کنه اسقاط طریقې جوړ کړ دا ول نو په نس کې غنه ول له صحابه تابعین نقل وا کومولان لیکلي دا قول دلیل نو او قوم نو دا غیر ترتیب دي ټول خطا کو او دې دې لپاره کو په ودا کیر چا پیر چې د اعمال وګرځي کنه نو د سلونه لزره جوړ شي خدا او صدقه شو دا او صدقه شو خیرات شنو زکه مونږالو کومولا به مالدارو نه غبوتم لاس کله 100 روپیه خو به لومبه غو اغستی خار غریب له 100 روپیه تا نه لاس کی خودي او خپل به 100 روپیه واغستی به دا او خیرات نه به ما جایز دی ګوره هله ولا جوړ کړی وا په دې طریقه به خپلې د خلقونه او کله به دا سم کړو چې دا دریشته مو بشو د رمضان کنه نو صادر به وغړو یو څو سورتونه مخه تکړو چې دا جی سو کوی کنه سورې رومن کبوت او لقمان ټول ټول صحابون دی پکې او خامخا و تا کینه صادر به وغړو له نو چې هغه به و نه به خلکو هغه د پیسې وشته کني چې دا ای ثواب نه کېدو به و طریقه جوړ کړو دې لپاره چې پیسې راغوند کو په طریقه باندې چینو کله به کنه ورکوې ما خامینو ته باکیږي مله بدل وغربوي ناغي بلګي او یو ما خامونه خو خامخا ورکوې او بیا به وجو مو پورې راځوي او استاد لا پسې زنه راته وي جمعات باندې خیرات خدای په نسره په جمعات کېده په غریب باندې نه کېده کفاګه په غریب دلوګه مړ کېده اغل نه ورکول نو دا په غلطه طریقه خوراک دو کوخه اکالون له سو کم مولا چې په غ زکات نه کیږي او زکات تلاش کوي دام د يهودو صفت ته بګه وای چې کیږي در باندې ولې حرام اخلي صفاو وای چې په معنی کیږي نه دې مسله جوړ کړې و چې مولا کناوی او که بخل کو کناوی چولې ښا اوس ورو کې شوې دي په دموله کې کناوی او پنی د سروي کنه نو هم په زکات کې اکالونه او په خپل ابو سره په تولو تولو سره پراتو دای زکات به نه ورکو ټول عمر په داسې تیر شو زکات به ورنه اکالونه لسوخت حرام به خورو خپل زکات نه ورکو د بل نه به غستو ها چې بدن نه کېد د باغستو او د خوار غریب حق به او دای چته نه وي چیرې زما په 10 روپے کار کیږي زاړو غریبمو له شل په باندې زمما کار کې خوګه کې دابل غریب دي نه دانو ردل ورکته نه داغه او ته یو دو سلور ورې چي وشي کنه یو دو سلور ورې باغم ډوډه اوري کنه نه به مال راول له ثواب دیری اکالون لذا يهود مولانو صفته شریب او حرام را جمع کول بیا خصوصا ک حرام او ک ټولو نه لوی حرام اگر نظر د غیر الله دی منخت د غیر الله او دی به منخت کولی د غیر الله د نوم بیا به استاد لرا رسوله چې دا مې منخت کړی د کنه د پلان کې زلوی ځوان د نوم دا دی ولسمه پیری وسم پنجاب کی چلی گی 11ویں شریف خان دی ولسمه پی بیرول استاد لا اج کلا تمیاشت دی ولسمه شپوونه غو بوت ډرام یخو ته پورا ډرام بڑک شاو بیا غټی کګړیو چه به رسول یا کارخانه تا یا بل دی تا یا به چاله ورکول نغیب پیر رسول دلخه او دا حرام بدا غسل دا نظر بغیر الله خو یقینا حرام دی دومره پلید چیز دی چې دا ګندګی نه زیات پلید دی لیکن دغه تناستو خورون کی دی پلیت خوراکونه لا پلیت خوراکونه خوريغه نو چې پلیت خوراکه کولل دي نظر د غیر الله هغه د پګېړه کې پروت دی د زکات غمال چې کم په د باندې نه کېده د اغست دی د خوراک کړل دی ګېړه کې پروت دی په جامې ځان له جوړې کړې دی په ټوپې یا پټکې اغست دی او هغه د بدن لګېدل دي دارنګې په دوکو دړاکې د خلکو نه اغست دی د حق نه او او دې بیا مخ کې کیږي او ته ور پسې ودرېږې ها چې الله اکبر موږ کوم پوښتنه پسې چې هغه د حرامونو له سر نه تر خو پورې ډکته اکالون للسخط ډېر خورون کې دي حرامولا نفعین جاءو کانو کدی راشی تاتا نفاحکم بینهم نفیصلو کا پمین زدی کی کدی قبلی و او آرزانم یا تیٹڑو کا کنے قبلی تاقبل اخو خدا کتول فیصلہ کے امتا تا اجازت تا کنکینم تاولی قانون خدا دی چه عالم دے او اغلا دے احلم دے یا مقررم دے دا پارا دی چه فیصلو کی نو کسان چه فیصلہ دل روڑی دی با فیصلہ خامقا کی بدل لازم دی بدل واجب دی او دلتا اللہ ویستا اخپلا خو خدا کتو فیصلہ کے او کنکے مانا یاد ہے دی قبلی یا میں نا قبلی کپوئی کچھ دا خلق مسئلہ قبلی نو کا فیصلہ ہو کا او کپوئی کچھ نی قبلی لیسے تھوڑا جوڑا کرے دا مکہو والا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا قول اعلام الموقعین عن رب العالمین کی شیخ الاسلام ابن قیم درہم جل کی صفحہ 200 کے دلتا رانا کل کردے اغوی زمونگ استاذ شیخ الاسلام یوزلوے وی انا مخیر بین الافتاء بین افتاء حاولا و ترکهم دا خلق مانا پتویق والی زما خپل خو خدا کفتو ورکوم کنا ورکوم ولی فإنهم لا يستفتون للدین زکه دا خلق پتوی د دین د پاره نه طلب کوي دین د پاره نه طلب کوي چې ځان په دین پوه کوم او په دین عمل وکم رسو د پاره طلب کوي بل لوصولهم الی اغراضهم حيث كانت بلکه دی ځان رسې خپل غرضونو ته شي کمزوري دا مقصد غرض دی دا غرضی دی دا غرضی دی د دې وجنه چې ګورې نو مسله تعالی راوړه ا تفتیش چې وکي کنه دا جامد حنفی دی خپل مولا مقلد دی امام خلا پرې دا لیکن مسله طلاق به تعالی راوړي چې کدراله پکې چې څه لارو کته سره ورا ته پکې وکړو د خپل غرض د پاره وروړي دا چې نورې مسلې دي ستانه به تاسو کوي یرا پدې لور خور باندې زکات کیږي خاصه مواد شوی ده کنه خاوند غریب دي کور کې وسره سشت نه سخو اکثر زکات غیله ورکم مې دا خو نه کیږي پدې باندې دا لسه کړی دي سر بوسن لې چا خو لاشي مردا دي اسی وي خپل کار وکي فتوا باندې ورې عمل لکه ولې ولا ورکه وځمنه بل چانه زستاره پلار نو کار خو نه ما چې ته فتوا مال را رسې زه به تعالی فتوا در کوم کنه دا پلار تر طرف نه مال ترخه مقرر د جرازي وې چاکه د شاکر اوس فتوا خا تا خپل خو خلا کوي چې دې قبلي ګمان په غالب دي شرم مسله باندې به عملو کیو کوتا نو ځکه دا خلک د غرضونو د پاره کوي ولو وجدوها عند غيري لم يجيوا الي کدا غرض دي د بل ځای ملاوي دي نو بیا زما خواله نه راتلل جدل تم نه راتلو خو غرض پس منډوي او به خلاف من يسالو عن دينه دا په خلاف دا غسړي چې هغه د دین باره کې تپوس کوي او مقصد دا عمل له نیک سړی لري بیا دا آیات کریمه پیش کړه چې الله خپل پیغمبر ته ویلي دي دا خلق په حق کې چې غي نبی علیہ السلام ته د غرض د وجه فتوی راوړي مقصد دین نو چې فین جاءو کا فحکم بینهم او عارضنهم او ان تورزنهم فلن یذروک شیئا مقصد دا چې دا يهود دي کله به د نبی علیہ السلام نه ته پوښتنه کول مخ کې تیر شو کنه خپل مقتدیانو ته به نو دي تم هاذا فخذو ان لم تطعوا فاعذروا کما سره ته دا چې وکړه خو به هم نه کني به هم نه په چې ته په پوېږي چې دې د خپل مولا دوره مقلد دی چې دا هغه پسې روان دي چې هغه وته سوین دی باغه کوي هغه تاړو خبره مکوې زه خپل مولا نه تاسو کوه وي استاد دي نشته وای تاسو مفتیان نشته بلا مدرسې دي چې بلا مدرسې نه زه مدرسې ته ځانور سو ځان له پتو راغنه طلب کو کنه مونږ ته سوای نو دې کې ګوره ګنا نشته ګنا ځکه نشته چې سړي حال ته وګوره او که ته پوېږي چې ناغه دین په غرض کوي نیک سړی دی قرائن موجود دي نو بیا ټیک ده هغه ته مسله وکړه او چې کله کوي مسله نو بیا ول انصافي ښه دی کې به انصافي نه کوي کاغذ خپل لیو کپر دی دی فین وین حکم تا او که ته فیصله کوي فاحکم بینهم بالقسط نو فیصله وکړه په مینځ د دې کې په انصاف بیا په انصاف فیصله کوي به انصافي بنه کوي ان الله يحب المقسطين بشک الله خوخي انصاف کوونکی دا الله انصاف کوونکی خوخي نو تک فیصله کینو فیصله وک خو دې سم تعالی فیصله وروړي دې سره خپل کتاب نشته سو خپل مولان وسره نشته وکيف يحكمونك لدينا دا پته لګیدا چې دا خلق فیصله نبی له سلام تر وروړي په دې ته پوسی د خپل غرض د پاره وکيف يحكمونك او سرنګ دې فیصله قبل ایستا يحكمونك من يسلمون حكمك دې څنګه تسلیم ایستا فیصله او عندهم التوراۃ حال دا چې دې څخه تورات دی فيها حكم الله چې پای کې موجود دی حکم د الله ثم يتولون من بعد ذلك بیا دې مخړې رستو ده دینا تورات کې مسله شته او دا ظالمان د خپل غرض د وجهه خلقو ته نه بیانې ګته پیښې او د خلقو نه پټکړې ده ندی بیا څنګه تورات باندې فیصله نه کوي چې شته وسره او ما اولائک بالمؤمنین او ندی دا صفاتون والا منون کی دا منون کی خلق نه دی باور کوون کی نه دی ندی مقصد غرض دی او کله کله په خپل د ایمان داوی کوي الله او ایمان پکې نشته اسی بوجه ز مؤمنین او ما اولائک بالمؤمنین دی او ندی چې ما اولائک بالمسلمین لکه اسلام ظاهری دین ته وی کله دی منظم کوي روزوم نسی کلمې موي تسبیح او سرام دغه پر دې دی چې وګدا وګد پړی کې جوړی دی او کله کله میرابی پټکې والے دی او بره پکې میرابوم دی پرې تندی کې دا حالات کله موجود وي اسلام نه کنا نه اسلام خو به ټیک دی او ایمان پکې بالکل اجتماع اولائک بالمؤمنین ندی دا خلق باور کوونکی په ځل کې ایمان پکې نشتا نو سوی دریواله کتابونه الله په خپل خپل زمانه کې د فیصلو د پرغه لګیلو دی کې بل مقصد نو انجیل د فیصلو د پاره او تورات د فیصلو د پاره او دا کتاب هم د فیصلو د پاره چې د خلقو په منځ کې فیصله وشي په دې کتاب ان انزلنا التورات یقینا را لګلې د مون تورات فيها هدن چې پاغي کی هدایت او نور او را هدایت څه شی دی د الله احکام دی نور څه شی دی دلایل دی پاغي باندې کنه او چاره هدا عقلی دلایل ته وي او نور دا معجزات ته وي نیشاپوری خپل تفسیر کې وي په هدا احکام ته وي معنی هدایت د احکام او نور عقاید ته وي معنی رڼا د عقیدو فيها هدن چې پاغي کې احکام او د هدایت او نور او رڼا د توحید او رڼا د عقیدې پکې مو د توحید مسله پکې مو يحكم به النبيون الذين اسلموا فیصلی کولی پاغی سرا حقا انبیاء کرامو حقا کسان چه غاله یخیوا حکم دا اللہ تا انبیاء کرامو پا دے فیصلی کولی اداغو چه دا اللہ دا حکم تابی تابیو دا اللہ دا حکم اسلمو داولی پا دا غیو کتاب پا نگن انبیاء را غلی خوا دا موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات را غی او بیا گن انبیاء تر عیسیٰ علیہ السلام پوریم پاغ کتاب بندی را غلی دی ذکری یحکمو بہ النبیونا انبیاء او بیا پاغی فیصلے کولی د خلقو للذین آدو چالے دا فیصلے کولی للذین آدو اغا کسانو لچ یہودیان نی ازان تا چی یہود ہوئی کنا نداغ خلق چی دیبوئی کنا چی مونگ دا یہوزا زامنیو یہوزا دا یوسف علیہ السلام رو رو کنا ازان تا بے یہود ہوئی اور ربانیونا او فیصلے کولی پا دیباندی خدائی خلقو خدائی خلق اول احبار علماء ددی علماء هم فیصله پاغي کولی ربانیون بهم کولی ربانیین او احبار دواړه علما دي خودم را دا چې ربانی هغه چاته وي چې پاغه باندې حالت د عبادت غالب دي کني عالم هم دي او احبار جمع د خبر دا او دا هغه عالم ته وي چې پاغه مشغله د علم غالب ده اگر چې عبادت هم کوي خو عبادت کم نه او مشغله د علم ډیره ده درس و تدریس د کتابونو او داغه مطالعه دی ډیری دي کنه دا د په قسمه علماي او چا پکې بل له سره فرق کړو چې ربانی غل چې دی مجتهد وي او احبار غل چې دی مجتهد نه دی محقق به خو مجتهد نه دی دا احبار دی احبار د خبر جمع ده حیز ور دی ځکه خبر وی اصل کې خیسته کولو ده او دی وجنه هغه منقش صادر دی یمن هغه ته خبر وی خبر یمانی او دتا عالم تولی حبر وی لینه یاتی بتحبیر الالفاظ والمعانی لکه الفاظ او معانی خیستکی چی روڑیه کنا لکه او تا احبار وی نا اللہ جل شانوی انبیاؤن پا دغا کتابونو فیصلی کولی پا دی کتاب تورات ربانیونهم ور ربانیونا داولی وجه سوا بمستحفظو من کتاب اللہ پا سبب ددی چی حفاظت غخت شعو ددینا دا کتاب دا اللہ دی ته ویلی شو چې تاسو به د الله د کتاب حفاظت کوئ ګورې تاسو ذمہواری ده دا به یاد وای د دې مسائل به تاسو ته مخې ته ای د دې فیصلې به کوئ خلق له بمستحفظو من کتاب الله وکانو علیه شهدا او دی پاغه باندې خبر دی ته خپه ته وځه او مونږ ته الله دا ذمہواری حواله کړی ده شهدا من علما دی علما او پاغه او دا کتابونه او دا سی تورات ته کې انجیل له چې د دې حفاظت ذمہواری الله په علماو یې غوا او چې کله پای کې سستی رااله او ناراستی رااله او کمزورتیا راستراله ته تحریف پکې وشو کنه او دا واحد کتاب دی د الله کتاب قران کریم چې د دې حفاظت ذمہواری الله په خپل اغست ده چاته نه د سپارلې او ځکه فرمایلی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قران کریم موږ نازل کړل او حفاظت به موږ کو دغه وجلا چې صدر تیرې شو سوار لسو او حسوکم دانشی کول شي او حرف پکې سی واکي او پاره کې ډېر قطع او بریت شي او تحریفونه پکې شي اوس موږ محرف کتابونه موجود دي نفلا تخشوا الناس کله چې ذمہواری تاسو دادا چې تاسو به د الله په کتاب خلق له فیصله کوي لذي حفاظت وکوي نو په دې باب کې کله کله داسې ومشي چې وسړی په تا جوړه دباو کوي او ته به دا غد دباو کې راځي او مطلب غلطه بیانې یا وسړی په تعالی لالچ درکې پیسہ بدر کوي داغه د وجې نه بتل کې بیا او غلطه مطلب بیانې نو ګره فلا تخشوا الناس لومبه خبره فلا تخشوا الناس نو یره مکه وای د خلقونه وښونه یره او کې زمانہ د خلقونه ونه یریږي اس نه چې د یری د وجې مطلب غلطه بیان کې فیصله غلطه وکې اولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا او ما خلی پا بدل دا آیاتونو زما دنیا لگا اصلا چی دا پیسو دا وجه پریده از دو خبری دی کنا دا کتاب بربادی دا دو خبرو بندی یو دا خشیت الناس چی او سڑی دا خلقو نیریگی نو مسلا نشی کولی خوا رف رفی پی رازی جیزا بسو ایم خلقو تا اصلا چی ما او وی ویو دی وی کنتا دا اللہ در ازاد پارا اصلا ما پسی با بدی خبری ہو کی ما پسی و پراپیگنڈی ہو کی پشموزی بوشی پا ما پسی ویکیگی دی کنه دا اللہ در ازاد پارے برداشت کا نو دی دا خلقو نیریگی او دویم اشترا و سمن ما ندی دنیا دا دا مقصد دی کنه دا دی دو وجو نزکا دا دی دو سیزون نا اللہ ما نکی خوا چی او خوبا دا خلقو نیریگی او بل دا چی دا آیاتونو بدلکی با ما ندی اللہ دا کتاب دا احکامو بدلکی با دنیا نگورا کوئی دا دو کارا چی تاسو کوئی نو دا اللہ دین با بیان کے او کنه تاسو دا خلقو نیریده یا خلق و خیالم ساتو چیرا بیا فلانی خپکی گی و ڈنگی خپکی گی نو بیا مسئلہ نشی بیانو لیخا تا کاکا با خپشی و ماما با خپشی فلانی با خپشی و کور که زکا مسئلہ نکو ماسی خپکی گی و عدی خپکی گی و فلانی خپکی گی و ڈنگی خپکی گی وینا دا خفگان مفگان دا خلق و ردی پروا بنا ساتی خلق بنا رضا که اللہ برضا که عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معاوی رضی اللہ عنہ و تخطرو لیگو وی دا مومنان و مور ما ته نصیحت وکړه ولا تکسری وګړه خبره ما کوه لندغونته خبره وکړه نصیحت خبره راته وکړه چې زه زندگی په هغه تیر کم چې زما ژوند کامیابی عائشه رضی الله عنها ته جواب کې ویلې ګل وی معاویه رضی الله عنه یاد ساته من التمسا رضا الناس بسخط الله وکله الله الى الناس سوک چه خلق رضا کی اگر چه اللہ تی خفشی نو اللہ دی خلقو تو اسپاری او من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونت الناس سوک چه اللہ رضا کی اگر چه خلق تی خفشی نو اللہ بید خلقو دا مشقت نبج ساتی استغفر اللہ خیرہ اللہ رضا کی او که مخلوق رضا کی مخلوق بطول عمر رضا کی رضا کی رضا کی او پاخر کی عرض بچت دا سر خفگان خبر راشی و نارضا بشی دینا تاسو بلی دلی کنه شل کاله یو بل سره دوستانی تیری شي ایا اورس چې ته معمولی خبره راشي د دنیا څخه خبرې لګون ته پاغه یو بل سره داسې نه لګی شي چې بیا ا خبره یو بل نوم په خپل نه لی ا خو پرې د خپل خزر زړی لس کاله وزره تیر کی او لس کاله پس ترته اورس داسې وشي چې دا سو ناکام راشي مخې ته ناغوي ما په دې کور کې چې ته خیر نه دی لیدلې ما رأيتو فيك خيرا قد توي ما خو په دې کور کې چې د خیرونه لیدغه نبی له سلام ویلي دی حدیث کې راغلی کنه چې هغه زنانو ته وی وی رأيتو كن اکثر اهل الناس ما چولې دې په جهنم کې تاسو ډېرې وې هغه وی د الله رسول ما بالونه دا سوجره چې موږ جهنم کې ډېرې یو زنانو تاسو کو نبی له سلام ته جواب وکوي تکفرن اللعن و تکفرن العشير تاسو کې دوه خبرې دي یو غیبتونه د یو بل ډیر کوي په یو بل لعنتونه لګي دوه خځې چې یو بل سره یو ځای کیږي نو د درې مې غیبت ته شروع کړي او اکثر د خپل غیبت کوي د خپل خواخې غیبت پکې د اندرور غیبت پکې دارنګې دا نږدې چې کوم د دې کنه د ترلور د مامالور د کاکا دایي غیبت ته شروع کړي دایي غوخې بخوري نو یو خدای کې دا کار دی او دویم کار در کې دا دی چې تکفرن العشیر د خاون نافرمانی کوي تر دې کله کال سره خو کی او رسته داسې وشي چې خو نشي نو ته سوې مارا ایتو فیک خیرن قط ما په دې کور کې ویجه ته خیر مستلی دلې دا ډېر غلطه نظریه وکنه او مقصد زما دا و چې دا د و خبرې دي چې کله یو عالم دا دواړه اختیار کی کنه هغه به حق بیان کی اگر چې هغه ته تکلیف ورسی ضرر ورسی دنیا کې سب پریشانې مخې تراشي خو نیکان خلق هغه د الله د رضا لپاره برداشت کی چا چې دا کتاب ترخ کی نیولې دا الله کتاب او دا مقصد دای چې خپل عمل پدې وکم او نور ته مخې تکم ناغه بیا د خلقو نه یریږي او دې ته زکوي چې پدې کې دا شی ډیرو یا پکې خشیتو د خلقو نه یا پکې اشتراط سمن و نو زکه وی دا سم کوي او دا یاد ساته چې په بل څه فیصله ونه کې اسنه چې د الله کتاب کې حکم یی یا د نبی له سلام سنت کې داغه په تشریح کې او تل کې د بل چا خبره رااله چې حشکی لیکلې دي ځان کې فقہ کې دا خبره کړې ده او یاد ساته او مل لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله اون کړه پاغه حکم چې را لګل دی الله فاولائک هم الکافرون نو دا صفاتونو والا خاصی پورا کافر دی کم سړی چې د الله په کتاب فیصله نکړي دی کافر دی څه دې څه مطلب وو دې مقام کې مطلب دی چې چا چې فیصله اون نه منله مان دې منینا زی وینم منم چې دا فیصله لا یو دا چې اوسړي منی چې او ټیک دی د الله د کتاب فیصله د عمل کینې کې بیا ګناګار دی کافر نه دی د دې وجنه مسند د امام احمد ابن حنبل کې معنا راغلی وا هغه چې ملم یا تک بالحکم بما انزل الله ملم يحكم بما انزل الله معنا صدا چا چې فیصله اون نه منلا هغه طریقه چې را لګل دی الله دونه منلا عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی دې مقام کې ملم يحكم مطلب دې جحد بالحکم بما انزل الله دا الله د حکم نو د فیصله نه انکار کوي ته ظاهر چې انکار کوپر دی کنه اولائک هم الکافرون او صحیح مسلم کې راغلی وو چې دا د کافرو په حق کې دي معنی کافر دی هغه منی نه تفسیر د ابو سعود کې وو مختص بمن استحف بما انزل الله دارنګې فتل بیان کې نواب هم لیکلی وو چې دا خاص دی هغه چا سره چې هغه د الله د کتاب سپکاوی کوي ښه فیصله وو ذکر کې چې الله خدا فیصله کړی دی وایي نه منه یې توهین وکي یا اور پورې پشموزی وکي نو دې کافر دی بیا پای کې شک نشته اگر چې دې ډېرې کلمې وي ښه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون مطلب دا دی او كتبنا عليهم فيها مونگا فرض کړی وا په دې يهودو باندې په تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس با قصاص کیږي په بدل د نفس کې ولا عين بالعين او سترګ با استی کیږي په بدل د سترګ کې او الانف بالانف او پوزا با پری کیگی پا بدل دا پوزا کے وال اوزونا بل اوزونے او غد با ام پری کیگی پا بدل دا غد کے والسن بل سننے او غاخ پا استی کیگی پا بدل دا غاخ کے والجروح قصاص او طول زخمونا بدل والدی مانا دا خبر پا کی منکلے و دا قصاص بارا کے چی او سڑے بلتن ووجی دے بوجی لکیگی کدول استر گریستی دا نبا مستر گو باسی کدوله پوزا پریکړی دره بم پوزا پریکيږي کدوله غوغ پریکړلې غوغ به پریکيږي کدوله غاخ استلې غاخ بوله وباسلی شي او سور زخمونه چيري غټول بدل والي والجروح قصاص فمن تصدق به نچا چې مافي او کو پدې قصاص نو فهو کفاره الله نو دا کفاره د ګناهونو دې کې څه مطلب وي یو دا مطلب وي چو سړی دی او جارح دی مانه زخمی کوون کې مجروح ولګي او غو ته معافیو کې چې کوم زخمی کړل دی نو دا د جارح چې کوم ګناه او هغه مو وینځل شو او دې مطلب پکې دی چې دا کوم مجروح دی مانه هغه ته زخمونه رسولي شوی دی ترګې ولې استدا غوګې ولې پرې کړل دی غاخې ولې استدې او دوی ته معافیو کړو دا مجروح چې کوم زخمی شه او معافی کوون کې دی دا غوونهونه مله نو دوالو ته شامل لې چې کفاره دره پاره دوالو ته اشاره کولی شي په کفاره الله معنا د ذنوب د پاره هم د عبد الله مسعود او د عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه او د حسن بصري امام شابي نه دا معنا نقل وا چې دا مجروح چې کم زخمی شوی دی نه دا غو ګناهونو کفاره ده اگر چې راځي ما معنا پکې ذات کې ابن جوزی را نقل کړي دا چغه جارح چې کوم زخمی کوون کې دی او دو ته دلنه معافی وکړم دا غو نام چې هغه توبو باسي الله وتعالى معاف کړه او عمل لم يحكم بما انزل الله او سوچ چی فیصله نه کوي باغ حکم چراله غره دی الله فاولائک هم الظالمون نو دا صفاتونو والا خاص دي ظالمان دي دلته ته ظالم وي پر پسې لړشه نورستو په بیا دام راشي چې فاولائک هم الفاسقون ور دا درې حکم له ګوري دي مسلسل چې من لم يحكم بمان غل الله فاولائک هم الكافرون کافر دي بیا وی من لم يحكم بمان غل الله فاولائک هم الظالمون ظالم دي نبی اورستو وی من لم يحكم بمان غل الله وصل بخات کې رستو فاولائک هم الفاسقون فاسق دي ا دغه اصل کې وجود یودا چې معصیت په درې قسم لري یو معصیت او ګناه د په طریقه د انکار لري ته کفر وي ښه هغه روم به ذکر کو دیم اگر معصیت په طریقه د اعتداء او د ظلم چې بل باندې زیاته وکاو هغه د ظالمون وي دریم هغه معصیت په طریقه د نقصان هغه ته بیا فسق وي ښه چې کولای کوم الفاسقون درې درجه ذکر دي چې معصیت کوون کې اصل کې په درې قسم لري ښه او چا په بل طریقه باندې ملګول چې په لومبي کې ایمانيات مراد دي او د ایمانيات منکر کافر دي معنی ایمانيات مبارک او سړې فیصله نه کوي نو دي کافر دي او په دې دیم کې قانون د عدل معنی قصاص مراد دي او مقابل د عدل ظلمي کنه او په دې دریم کې صفت د تقوا هغه ذکر کړو او د هغه مقابله کې فسق راځي نو دغه وجه د مناسبت چې درې ځله یو ځل وي او مل کافرون نو دي چې یو مظالم ورستو بیا وي اولایکم الفاسقون بیا ته ګوره سماعون للکذبی دیر وقت دی دروغو خبرو تا اکالون للصوت دیر خلون کی دی حرامو لا فین جاؤو کانو کدی راشیستا خوالا راشیتا تا فاحکم بینهم نفیصلو کپمین زدی کی کدی قبلی او آرزانم یادداو کددینا کنے قبلی و این تورزانهم او کتدد قید دینا فلن یضرو کشیعا نو دی چر زرر نشی درکوی تا تا زربر و این حکم تاو کت فیصلک ہے فاحکم بینهم بالقسط و فیصلو کا پمنزدی کی پینصاف ان اللہ یحب المقسطین بشکا اللہ خوخی انصاف تو ان کی و کیف یحکمونکا او سرنگی دیبا فیصلی قبل ایستا و عندهم التورات حالدا چې دې سره تورات موجود دی بیا حکم الله چې پای کې حکم د الله شتا ثم تولون من بعد ذلك بیا دې مخړی رستو د دینه او ما اولایک بالمؤمنین او نه دي دا کسان باور کوونکی فضل کې ان انزلنا التورات یقینا موږ را لګلې د تورات بیا هدن چې پای کې هدن هدایت دا احکام او نور او رڼا دا قاعده یحکم بها النبیون فیصلی کولی پاغی سخام بیاو الذین اسلمو اگر کسان چی غالی یخیوا دا اللہ حکم تا تابیو دا اللہ دا حکم للذین هادو دا اگر کسانو دا پارچ یہودیانو والربانیون او فیصلی کولی پدی خدای خلقو والاحبارو او علماؤو بمستحفظو من کتاب اللہ پسبب دا دی چی حفاظت غخت شیود دینا دا کتاب دا اللہ وکانو علیه شهدا او دی خبر پاغه فلا تخشو الناس نو مېریږه د خلقونه واخښونه یارو کې زمانہ عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی الله په بنی آدم باندې هغه څوک مسلط کی چې دیتی یریږي کدی ته اونې یریږي نو به ته نه مسلط کی خو چې دیتی او یریږي نو الله دې مسلط کی مظهری دلته ذکر کړو فلا تخشوا الناس واخشون نو مېریږه د خلقنا او یریږه زمانه ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا او ما خله په بدل د آیاتونو زمما کې دنیا لگا او ملم یحکم بما انزل الله او چا چې فیصله اونکړه پاغ حکم چرا لګلې دی الله اولائک هم الکافرون نو دا صفاتونو والا خاص دي دی کافر وکتبنا علیهم ام فرض کړي او په دی باندې فیها په دی تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس با وجل کیږي په بدل د نفس کې یا نفس با کې صاف کیږي په بدل د نفس کې ولاین بلاین او سترګ با است کیږي په بدل د سترګ کې وال انف بالانف او په زبا پرې کیږي په بدل د پوزه کې وال اذن بالاذن او غوږ با پرې کیږي په بدل د غوږ کې والسن بالسن او غاخ با است کیږي په بدل د غا کې والجروح قصاص او ټول زخمونه بدل والدی بهترین ترتیب وغا عین قوت باصره ان قوت شامه اذن قوت سامعه او سن قوت ذائقه او جروح قوت لامسه دا پنځه قوتونه یې کنه افمن تصدق به نشاش ما ته او کو پدی قصاص فهو کفاره الله دا کفاره دا د دو د ګناهونو او من لم يحكم بما انزل الله او سوچ چې فیصله نه کوي پاغه حکم چرا لګل دی الله اولائک هم الظالمون دا صفاتونو والا خاص دي ظالمان